पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरुष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो भाई, वास्तव में असली बात बहुत कम मिलती है। आपके भी धन अधिक पैदा करने का समय कभी कभी आता है। ऐसी कहावत है कि मरी और तरी हरदम नहीं आती, ना मरी हरदम आती है ना तरी हरदम आती है, हरदम सामान्य बात रहती है। तो ये मनुष्य शरीर है, ये तरी का समय है। देव योनि भूत प्रेत पिशाच आदि योनिया उत्तराशय योनिया सबसे विलक्षण ये मनुष्य योनि है, जिसमें भगवान के साथ संबंध है। ऐसा और किसी योनि में नहीं है, और कोई योनि ऐसी नहीं है जो भगवान के साथ संबंध हो। वो इस एक योनि में है, या भाई हो चाहे बहन हो कोई, इस शरीर में एक विलक्षण शक्ति है भगवान के साथ जाने की। ये खाना पीना तो सब योनियों में, बाल बच्चे पैदा करना सब योनियों में, और आराम करना सब योनियों में, मान आदर बधाई सत्कार सब योनियों में, परंतु भगवत विषय की बात तो भाई इस योनि की है। यह तो मौका आपको आई है, और इस शरीर में भी असली परमात्मा की बात मिलनी बहुत मुश्किल है। कथा वार्ता आदि व्याख्यान मैंने बहुत सुने हैं, मेरा इस काम में रहा है। जैसे आप लोग व्यापार में रहते हो तो व्यापारी बहुत ज्यादा जानते हो बातें, ऐसे मेरे इस काम में रहने में बहुत समय बीता है, प्राय उम्र सभी इसी में बीती है। तो वास्तविक जीव का कल्याण हो ऐसी बातें बहुत कम मिलती है। मैं भी विचार करता हूँ तो मेरे को भी बहुत कम मिली है, परंतु मिली है। तो ऐसी बातें कहने वाले सुनने वाले बहुत कम है। तो जब ये मौका मिल जाए तो मैं सब कामों को छोड़कर ये बात पहले करूँ, तो ये दुर्लभ है, ये सर्वसुलभ नहीं है, ये बेपरवाही की बात नहीं है। लापरवाही ऐसी बात नहीं है, विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं तो ख्याल रखता हूँ, फेर फेरे भी गलतियां होती है, परंतु ऐसा मौका मिलता नहीं है जिसमें जीव का कल्याण हो जाए, ऐसी बात बहुत कम मिलती है। तो आप लोगों से ये कहना है कि आप इस बात पर विशेष ध्यान दो, और आपका है कुछ ध्यान, इस तरह कुछ उत्साह है, इस बात से मन में उम्मीद होती है, उत्साह आता है कि आप कुछ काम करेंगे, और किया भी है, कर ही रहे हैं, परंतु इतने से संतोष नहीं होता। और अगर ही चलो जीवन रहते रहते विलक्षणता आप में आ जाए, मनुष्य शरीर रहते रहते मनुष्य शरीर में विलक्षणता आनी चाहिए भगवत संबंध को लेकर के, वो आ जाए आप में तो बहुत ही आनंद की बात है, बहुत विशेष आनंद की बात है। आ जाए तो बहुत ध्यान दे। और एक बात है और, तो संसार की उन्नति ये बातें हैं, धन कमाने की बातें हैं, ये आदमी बताता नहीं, जानता हुआ दूसरों को बताता नहीं। इतनी का टिकट लेना है और आदमी दूसरा आ गया तो एक टिकट लेगा फिर जाएगा इधर, इसको पता नहीं जाए धन कमाने का, ऐसे छिपाते हैं। पर पारमार्थिक बातें ऐसी है जो हरेक आप देना चाहता तो ये ले तो बड़ी सुगमता से चीज मिल जाती है, क्योंकि देने के मन में होती है। क्यों होती है मन में? ये देने से बढ़ती है, दाने से वृद्ध होते रहते हो, ये दान से बढ़ती है, दूसरों को देने से अपने भी बढ़ती है, उनके भी बढ़ती है, ये कमी आती ही नहीं। ऐसा ही विलक्षण अवसर है ये, तो इस अवसर को जल्दी खोना नहीं चाहिए। मैंने जैसा देखा है फिर आप जाने और भगवान जाने, परंतु वास्तविक जीव का कल्याण हो ऐसी बात बहुत कम मिलती है। कथा सत्संग व्याख्यान ऐसे बहुत मिलते हैं, उन मिलने वालों में भी असली वास्तविक कल्याण बातें बहुत कम मिलती है। उद्धार हो जाए, अपना भी हो जाए, दूसरों का भी हो जाए, तीसरों का भी हो जाए, सबका कल्याण हो, उद्धार उद्धार, ऐसी लगन बहुत कम थी। इस वास्ते कौन कहेगा, कौन सुनेगा, कौन सुनेगा, इसमें चौड़े लाभ दिखता नहीं। धन आया और बहुत देर हुआ, बड़ा बढ़िया मकान बना लिया, अच्छे अच्छे मकान बन गए और बस मौज करी, पर कितना दिन करोगे ये मौज, कितना दिन करोगे ये स्वयं सोचो आप, कितना दिन के लिए है ये मौज, अंत करो कितना दिन करोगे। 100 वर्षों के भीतर भीतर ये ऐसा रास्ते निभे, अस्सी निभे, अस्सी निभे, भीतर भीतर भीतर प्राय चले जाते। बहुत कम आदमी है जो अस्सी निभे 100 वर्ष तक रहे, ऐसे बहुत कम आदमी है। तो आप और हम कितने रहेंगे, कितना सुख लेंगे, कितना धन कमाएंगे, कमाने से क्या ध्यान हो जाएगी। अब जब सोचो ये बात, धन कमा भी ले, लाखों रूपये ले, करोड़ों रूपये हो जाए, फायदा क्या होगा? मरोगे तो साथ में धागे चलेगा नहीं, शरीर भी यहीं पड़ा रहेगा, पीछे को तार है, न समाचार है, न चिट्ठी है, न कोई पता नहीं कहाँ गए, क्या दशा हुई। तो वो दिन सबको याद रखना चाहिए कि एक दिन वो आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है, कुछ कर नहीं सकेंगे। आज जिसको आप समझते स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता शरीर में नहीं रहेगी, अब भी नहीं है, अब आप बहम है कि हम शुद्धा कर सकते हैं, हम धन कमा सकते हैं, हम शरीर से काम ले सकते हैं, आपको दिखता है नहीं ऐसा, अभी नहीं है, अभी अभी भी इस समय में भी सब तरह स्वतंत्रता नहीं है, पर तो कुछ दिखती है, पर ये भी नहीं रहेगी। क्या हर समय बोल सकेंगे, हर समय में काम कर सकेंगे, हर समय चल सकेंगे, ये बात नहीं है। मेरे भी चलने की शक्ति थी, आज सारे दिन नहीं चल जाता है, मैं देखते देखते वो बात नहीं रही है जो मेरे में थी पहले। सब वैसी होती है, अवस्था सबकी बदलती है, कमजोरी सब में आती है, तो सब काम कर सके ऐसी शक्ति नहीं रहेगी। तो पहले तो सब संसार को देखो, उसके बाद मनुष्यों को देखो, मनुष्यों में अपने में देखो, और अपने भी स्वभाव अवस्था देखो, तो बहुत कम ऐसा अवसर है कि जिसमें हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। परम आनंद बहुत, परम आनंद, परम शांति, परम आनंद की प्राप्ति हम कर सकते हैं, ऐसा बहुत कम समय मिल रहा है। बालकों के लिए देखा जाए तो उनको ठीक तरह से उन्नति ठीक तरह से कैसे करेंगे वे, और मोह में आज फंसे हुए हो आप, अपने छोरों की चिंता करते हो, दुनिया के भी लड़के हैं, दुनिया में भी बहुत संसार में है, उनके विचार ही नहीं करते हो, गरीब घरों की दशा क्या होगी, आपके भी छोटे मोटे आपके सामने उनके भी कल्याण की चिंता कितनी है, उनके उद्धार की चिंता आपके कितनी है, और उनके खुदे कितनी है। बालकों में देखो, बड़ों में देखो, बहनों में देखो, भाइयों में देखो, तो इतनी तत्परता उत्साह कितने कार्यों का है, बहुत कम मिलेगा आपको, खुश होगा तो पता लगेगा। इसमें दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं तो वो कैसे न जानोगे। ये कलकत्ते में क्षत्रिय विद्यालय है, उसमें जाने का काम पड़ा, तो मैंने पूछा भाई, एक लड़के ने कहा भाई ठीक याद नहीं है, इसमें नहीं है गए। मैंने कहा तुम देख लिया, हाथ पर जमीन में क्या आया, नीचे नहीं बता सकते, तुम नहीं बता सकते भाई, ईश्वर नहीं है कह दिया शुरू में, तुम्हारे शेष सिर में बाल कितने हैं बताओ, अपने सिर बाल कितने बताओ, सही बता सकते। मैं क्या तुम भी नहीं बता सकते, मैं तो भी सर्वता का अभिमान नहीं करता हूँ, मैं तो सब जानता नहीं हूँ। अच्छा ये जाने दो, बहुत तीन तेल लग रहे इस तेल तक आ रहे सीढ़ियां गिरती है, नहीं बता सके। रोजाना कितनी देर पर आते हो, कितनी देर पूछते हो, बताओ कितनी गणती गणती बताओ। अरे जिस तरह ख्याल नहीं करो वो कैसे बताएगा, इस बंडे में समय लेते बता सकते हो, बैठे बैठे हिसाब लेकर कुछ बता सकते हो, मैं बता नहीं सकते। जिस तरह आपने ख्याल दिया मेरा बात कैसे बताओगे, तो पारमार्थिक ख्याल ही नहीं है, वो पारमार्थिक क्या बताएगा। जो लौकिक बातें साफ साफ समय कहते हैं, क्या कोई अलौकिक बात है, क्या आप भी नहीं सकते, क्या आप नहीं जान सकते, मैं जान सकते हो, पर जानने की दृष्टि नहीं करी तो इतनी स्थूल बात भी नहीं बता सकते, तो पारमार्थिक उन्नति कैसे बताओगे, यार कैसे बता सकते हो, ध्यान ही नहीं दिया। तो सब बातों पर ध्यान देता हूँ, थोड़ा कृपा करो कृपानाथ, इस पर भी ध्यान दो कि जीव का कल्याण होता है और हमारा हो सकता है। मैं कहता हूँ शास्त्रों की बातें देखने से, संत महात्माओं की बात सुनने से मेरा ऐसा मालूम होता है, जीव मात्र जो जीव जीव मनुष्य है, मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है, पापी वो तापी कैसे हो सकता है। पुस्तकों में नहीं आती है ऐसी बातें, संतों की बात ऐसी मिलती है, पुस्तकों में अधिकारी बताया अगर ये अधिकारी है, समाज वैराग्य और समाधि समझते आठ अंतरिम साधन बताए, वे वह तो होता है। गीता कहती है पापी से पापी अभी से शुद्धाचार हो, शुद्धाचार मां मन विभाग साधु क्षिप्त मोहित धर्मात्मा शांति नहीं थी। अभी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप का प्रकृतम, पापे भ्या सर्वे भ्या पाप कृत पाप कृतम, समय ज्ञान जाएगा। अधिकारी नहीं मानते पुस्तकों को देगा तो पुस्तकों को नहीं मानता, अधिकारी है ही नहीं। योग दर्शन देखो, वेदांत दर्शन देखो, न्याय सांख्य योग जितने दर्शन है उसमें दर्शन देखा जाए तो मिलती नहीं ऐसी बातें। गीता में बड़ी अलौकिक बातें मिलती है, हरेक का कल्याण नहीं होता। और गीता कहती है कि पापी से पापी हो सकता है, अभी चेतसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतमा, उसको ज्ञान हो सकता तो ज्ञान कितनी मिल सी बात है। पढ़ा लिखोगा बात पूछ लो नहीं बता सकेगा, अभी चेतसी पापे भय सर्वे भय पाप कृतम, कितने विलक्षण शब्द है, अभिचेदसी पापे भय सर्वे भय पापे भय बहुत सुर पड़ा है, फिर सर्वे भय कहने की क्या जरूरत है, सर्वे भय पापे भय सद्य पापी सब पापियों में, वो पाप करने वाला नहीं, पाप कृत कर और पाप कृत तब, सर्वे भय पापे भय अधिक पापी, वो पाप कृत तब हद कर दी पापी, सर्व ज्ञान प्रवेरी बहुत ज्ञान की नौका से ही उतर जाएगा, तो उसको भी ज्ञान मिल सकता है ना, तो आपको हमारे क्यों नहीं मिलेगा, हम इतने पापी कहे नहीं। सरलता से विचार किया जाए तो सर्वे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम है क्या, हम देश विवाद नहीं करता, सरलता से कहते माओ लो भरे माँ पापी है, पर सबसे पापी अधिक हो गया है, जस्ती नहीं बात, तो हमारा कल्याण हो जाए इसमें क्या कहना है। अभी चेत से पापे भ्य सर्वे भ्य पाप कृतम सर्व ज्ञान प्रवे नहीं वृंदम संतरिशी तर जाएगा नहीं रे धान से समृद्ध अग्नि भस्मसात गुरु समृद्ध अग्नि ऐसी दैनिक विमान अग्नि हो उसमें सब भस्मसात गुरु थे ज्ञानाग्नि सर्व कर्म भस्मसात गुरु थे विभाष साधी का संजय सब पूर्ण पापों का नाश हो जाए। जैसे देव विमान अग्नि है उसमें काट के भस्म होते खा ले जाएंगे ऐसे पाप समुद्र सो सकते हैं। ऐसा बात है, ऐसी बात सबके लिए है। आप जितने बैठे हैं आप कोई ऐसा नहीं है जो आप कल्याण न हो, ऐसा आता ही नहीं गीता में। कर्म योग से, ज्ञान योग से, भक्ति योग से, ध्यान योग से, ध्यान योग दक्षिण है बड़े सीधे है, सीधा कल्याण हो सकता है। और साहब आप जो काम करते हो रात दिन उस काम के करते करते आप कल्याण हो सकता है, सीधा कल्याण हो सकता है। ऐसी बातें मैंने सुनी है, मैंने पढ़ी है, पुस्तकों में आई है, ऐसी बातें मिली है। तो आपका हमारा कल्याण हो सकता है सुगमता से, पर आप विचार ही नहीं करते, ध्यान ही नहीं देते, तो ध्यान नहीं दे तो कैसे समझोगे, ख्याल कैसे करोगे, सामने आएगा तो कैसे सोचोगे। तो बहुत जल्दी बहुत सबका सुधार और उद्धार और सुगमता से और जल्दी हो सकता है, सुगमता से जल्दी उद्धार हो सकता है, पर ध्यान ही नहीं देते। फिर भी आपका उत्साह है, अच्छी बात है, पर इतने उत्साह से काम नहीं चलेगा भाई, और चलो आगे चलो, बहुत चलो, बहुत हो सकता है, बहुत विशेष विशेषता आप में आ सकती है। सत्संग के द्वारा परिवर्तन होता है। कल एक भाई ने सुनाई तो मेरे बात बच्ची कैसी बात कहता है, आज एक सज्जन आए, वो कहते हैं मन में मेरे चिंता हो रही है, तो फिर सत्संग आया, सत्संग में चिंता मिटती है। सत्संग आए इसी बात से आज गए, आज आज ही बात है, जोधपुर से आए, चिंता शोक हलचल मिटती है बातें में, सत्संग से लाभ होता है। प्रत्यक्ष आया आदमी मैंने, अगर वास्तव में नहीं कहा तो आप लोग क्यों आते हो, कोई बेकल सपा आप अकल नहीं है, आप में समझ नहीं है, क्या ठगाई में आते हो आप, चेत करो। तो अगर इसी तरह से जीवन बनाया जाए तो कितना लाभ हो सकता है। ये बहना भाई आप सब सब के सब उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, सरलता से कर सकते हैं, सच्चे जैसे लग जाओ, भगवान की कृपा बहुत हो रही है विशेषता से, परंतु कोई ध्यान ही नहीं देता। अगर ध्यान नहीं दिया मैं कैसे होगा, कैसे काम होगा, किससे होगा बताओ। तो ख्याल करो तो बहुत जल्दी कल्याण आपका हमारा हो सकता है। थोड़ा सा ख्याल करो, थोड़ा सा सावधान होकर आप सोचो, जितने सब काम जो करते सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वाणो, सदा सर्व कर्माण्य भी सदा कुर्वाणो मध्य पाश्रय, एक आश्रय भगवान का, आधार भगवान का, आश्रय भगवान का, भरोसा भगवान का, एक आश्रो एक बल, एक आस विश्वास, एक आसरो एक बल, एक आस एक विश्वास, राम घनश्याम दास, एक परमात्मा की तरफ हो जाए तो कैसे ही हो आप, कितने ही पापी हो, कितने ही मूढ़ हो, सब मूर्ख हो, एक अक्षर का ज्ञान न हो, पर एक आसरो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम चातुर्थ, एक भगवान के पलायन हो जाए, एक काम सब करते ही हो, धन के परायण होकर के करोड़पति बन गए क्या सब है, सोचो विचार करो। और भगवान के परायण होने पर बढ़ता ही है, नियम है, संसारी काम में तो सिद्धोति में लारे पूर्वार अपना काम अच्छा किया हुआ हो, उन संचित का संबंध हो, तब कर्म को जी लगन भी हो, पुराना कर्म भी हो और वे अच्छा सहयोग मिले, वो काम मिले तो होता है। और इस बार मार्ग में एक रुचि, एक भीतर की असली रुचि, भीतर की बाहरी सामग्री की जरूरत नहीं, पुराने कैसे कर्म हुए उनकी जरूरत नहीं, किसी बात जरूरत नहीं। अरे इसी एक जन्म में परमात्मा प्राप्ति हो सकती है, परंतु चाहिए एक एकता चाहिए भीतर में, एक एक आश्रो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम, एक अनन्य अनन्य आशंत्रो भाव, अनन्य चेता सतम, अनन्य अनन्मये मनाधस्व मई मध्यम निवेश, एक परमात्मा ले जाए जितने काम है सब संसार के काम एक के तरफ ले जाए, परमात्मा की तरफ ही बस सब काम। तो देखो आप कितनी उन्नति होती है, समय जा रहा है बड़ी तेजी से, मौत नजदीक आ रही है, जिसमें जितना समय आ गया है उतना तो खत्म हो चुका, 20 वर्ष आए तो 20 वर्ष तो होते, 30 आए, 30, 40 आए, 50 आए, तो उतने वर्ष तो चले गए महाराज, इतनी वर्ष तो कमी हो गई। अब लाए जितना समय रहा है उतने समय में भी आप करो कितना काम हो सकता है, बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। अरे परिवर्तन होता आपको हमारे को दिखता है, दिन दिन प्रतिदिन दिन दिखता है, जल भरता है, वर्षा आती है, कुंड है उसमें जल भरती दिखता है, सत्ता है जो फर्क पड़ता है, सत्संग करने से फर्क पड़ता है, अनुभव है इन बात का। एक सब भाई बहनों को सब ख्याल रहता है, ऐसा मौका हर समय मिलेगा नहीं, इसे सावधान होकर के चेत करो, बड़ा कम हो सकता है। इसमें बेपरवाही रखोगे तो कब चेत करोगे, पूछा जाए आपके वो कौन समझाएगा, किस दिन के लिए आप प्रतीक्षा कर रहे हो, कब वो दिन आएगा जिस दिन आप परमात्मा की प्राप्ति करोगे, सर्वथा कल्याण कर लोगे, ऐसा दिन कौन आएगा, अरे कब आएगा, हे संचय विनिता ऐसा दिन आएगा, ये दिन अरे पहले मर गए तो पता है नहीं, कुछ पता नहीं है, पेट में मर जाता है, जन्मता मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों का मर जाता है, वर्षों का मर जाता है, मरने ही सदा खुली है, पेट में आवे उस समय से लेकर सबकी सब बात खुली है, मरने की हरदम खुली, ऐसी मृत्यु खुली रहते हुए कैसे निकमे बैठे हो, किसी के भरोसे ससुराल का असली काम, वो काम कब करोगे, यहाँ का धन कमा लिया, सब काम कर लिया, क्या हो गया, सब सूझा फट से सूझा, करोड़ों रुपए, करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए है उनका संबंध पट से उठ जाएगा, बोलो वे क्या काम आए रुपए, वो जवानी क्या काम आई, वो बल क्या काम आया, वो बुद्धिमानी क्या काम आई, वो विद्या क्या काम आई, क्या कर सकोगे, ऐसा कच्चा मामला है जिसमें भगवत प्राप्ति कर लो तो फिर निश्चिंत, रजब धोखा को नहीं फल दे सूखा खेत, खेत ने फल दे दिया अब सूख जाती कर दे, उस खेत के ठीक रहते रहते अगर तो का वर्षा जब कृषि सूखा दे, खेत सूख जाए फिर वर्षा क्या करेगी, तो ये समय चला जाएगा जीवन का, फिर क्या करोगे, कैसे करोगे, सावधान होना चाहिए समय रहते रहते, समझो सब तत्परता से काम करो, परमात्मा की प्राप्ति हो। आज दिन तक आपने जितना सुना है, जितना आपने समझा है, जिसको सीख ठीक समझा है उस समझ के अनुसार से तत्परता से काम करो। आपसे एक ऐसे पूछा जाए, आप वो ज्यादा नहीं, आप जानते हो, उस जानने में गलतियों की बात जानकर दे गलतियां कितनी छोड़ दी, और तत्परता से लगने की बात समझ करके, समझी हुई आपकी ठीक समझी हुई बात में तत्परता की तय लगे हो, और अपनी समझ से ही जितने लगा उतनी तत्परता नहीं तो आगे आगे आगे करोगे इसे क्या क्या विचार क्या पता लगे कि अच्छे कोई महात्मा मिले, अच्छे महात्मा मिले तो अभी जो महात्मा मिले हैं उसके अनुसार से उतना काम कर लिया। वे जैसे जहां तक इतनी कर ली पढ़ाई तो फिर ज्यादा अगड़ी पढ़ाई करेंगे, नहीं अगर अच्छा महात्मा मिले तो क्या करेगा वो, अगर क्या करेगा आप क्या करोगे, सोचा है इसे वो विचार ही नहीं करते हो तो वो लोग कैसे कल्याण होगा। अपने उद्धार की बात और कौन करेगा, किसको पड़ी है, कुटुंब में कितने एक है आपके कल्याण कितने करने वाले, धन कमा लेने की बात करने वाले तो स्त्री पुत्र भाई बंधु सब आपके पीछे पड़ जाएंगे, पैसा कमाओ काम करो पर भगवान करो भगवान की प्राप्ति करो कैसे है। मेरे साथ में साधु रहने वाले भी आराम करो आराम करो, लगे रे तुम भजन करो ऐसा भी क्यों कहोगे मेरे को, ऐसे कहने वाले नहीं है। मेरे साधु साधु रहते हैं वे भी मेरे को कहते आराम करो सो जाओ, मैंने उनसे कहा है वो दिन भी होगा तो आपको भजन करो समझिए बैठे भजन करो भगवान करो ऐसा भी कभी कहोगे कि नहीं, ये हमारी दशा है तो आपके घर में ऐसी देता है, कोई कहता है स्त्री कहती है पुत्र कहता है भाई कहता है बाप कहता है कुटुंब कहते है ये भजन करो कौन कहता है, अरे वो काम असली अपना है उस काम को कौन सहायता करता है, कौन सहायता करेगा, शायद ध्यान कर देगा आप देखो भाई जल्दी जल्दी करो ये काम अपने खुद के करने का है, भूख लगे तो भोजन खुद को करना पड़ता है, रोग हो दवाई खुद को लेनी पड़ती है, ऐसे उद्धार का काम आप करोगे तो होगा दूसरा कैसे नहीं होगा, जो कोई संत करेंगे महात्मा करेंगे गुरु करेंगे वो करेंगे धोखा होगा भाई धोखा होगा धोखा। सच्ची बात है आप लगो गुरु भी कृपा करेंगे तो आप आपके लग्न होती करेंगे, शंकराचार्य हुए रामाचार्य हुए वल्लभाचार्य हुए कई अच्छे अच्छे आचार्य हुए उनके आचार्य होने पर भी हम तो वैसे जमते मरते हैं, उद्धार कहाँ होगा हमारा, भगवान के अवतार यही हो गए, हम बिना लगन बिना दूसरा कौन कर सकेगा, कर सकता नहीं कैसे करेगा, लगन हुआ तो आज कर सकते हो आप, आपको जितनी बातें मिली है उन बातों के अनुसार से आप करो तो आपको बहुत काम हो सकता है, जितनी पुस्तकें सुनी है जितनी सत्संग सुनी है जितना व्याख्यान सुना है जितनी कथाएं सुनी है उन कथाओं के अनुसार से आप में जितने लगन हो तत्परता से आप काम करो, अब ऐसे हम जानते नहीं तो फिर आपको कोई दोष नहीं है, आप अपनी जानने में आज दिन तक जितना आपको ज्ञान हुआ जितना विचार हुआ जितना साधन का ज्ञान हुआ उतनी तत्परता से उतना आप काम तत्पर करो, उनसे अलग आप नहीं कर सकते तो आपको देना का शक्ति नहीं किसी किसी को अधिकार नहीं, यदि क्यों कहे भाई जानते नहीं भगवान महात्मा कोई भी आपको उलाना नहीं देगा, पर आप जितना जानते उतना ही नहीं करते हो वो कौन कराएगा बताओ, स्वरों को देखा है टावर है बागेश्वर है मापुर रोध बुद्धे और थोड़े से और दे दे और दे दे थोड़े दौर दे वो मुझे खेल उन्हें खेल लग गया, अरे है तो दर खा तो लाइए माँ को ऐसी बात है माँ को लेने में बालक को नहीं दे किसको देगी वो, अच्छा माता मिल गया अच्छा माता वो अच्छा मिल गया वो अच्छा मिल गया, अरे जितना मिला है उतना काम करो जितना आपको पुरुष हो उनका काम लो, वो देखते ही नहीं और महात्मा जाए वहां जाओ वहां सुनेंगे वहां सुनेंगे, मैं मना नहीं करता सुनने को मना नहीं करता परंतु आप जितना जानते हो उतना तो काम में लाओ भाई, फिर मिल जाए। ये ऐसा दरबार है भगवान का जितने आपने समझ लिया है उसके अनुसार आप काम करोगे आगे बताने वाले जरूर मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे मिले हैं जो तत्पर लगे हैं ऐसे संत मिले, ऐसे साधक मिले, मेरे को मिले हैं, उनके मेरे लगे नहीं तो भगवान मिल गए, संत मिल गए, ऐसे महात्मा मिल गए, ऐसे मेरे से कही है कई उन्हें बातें। जय कर जय पर सत्य स्नेह सोते मिलतन कसु संदेह। जय कर जय पर सत्य स्नेह सोते ही मिलतन कसु मिल रहा है। तो वो लगन खुद की चाहिए, वो खुद की रेह में नहीं हुआ भाई। अच्छे महात्मा में क्या करेंगे, भगवान है ना संसार मर्द में तो क्या करेंगे, वो सब जगह परिपूर्ण, कोई जगह खाली नहीं है। ऐसे परमात्मा होते हुए भी हमारे क्या करेंगे, जब हम हमारी लगन नहीं क्या करेंगे, नहीं कर सकते, उद्धार नहीं कर सकते। और हमारी लगन हो तो चाहे जैसे हो हमारा कल्याण हो ही जाएगा। तो ये बात स्वयं सोचने की है, स्वयं करने की है, अभी करने की है। क्या दिशा होगी, स्वास्थ्य का क्या पता है, स्वास्थ्य का क्या पता है, संग का क्या पता है, विचारों का क्या पता है, मेरे साथ रहने वाले भाई, सत्संग आने वाले, सत्संग में रुचि करने वाले, ब्याह हुआ छूट गया, फिर मिले मैंने बात कही तो सुनते ही नहीं, आपकी वैसी लगन रहेगी इसे क्या पता है, मेरे काम पर आया ऐसा, बहुत उत्साह से काम आते थे, नहीं आते बात, आते ही नहीं, कभी कभी मिलते हैं, मैं क्या बात है भाई, सुनते ही नहीं। तो आपकी लगन भी रहेगी इसे क्या पता, तो लगन है जितने काम कर लो, बिनों का भरोसा नहीं है, तरह तरह के बीन आ रहे, तरह तरह के। इस वास्ते इस काम में तो तत्परता से लग जाना चाहिए, सबसे रहे से तेजी से, और ये काम करना पड़ेगा अपने को ही, चाहे इस जन्म में करो, दूसरे जन्म में करो, तीसरे जन्म में करो, कभी करो, तो फिर क्या पता है कौन सा जन्म होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ मिलेगा, कौन सा मौका मिलेगा। अरे अभी करो तो अच्छा मौका मिल जाए, तो अच्छा बोलते हैं क्या अच्छे महात्मा मिल जाए, तो आप लग तो जाओ तत्परता से, जितना जानते हो उतने कमी मत रखो, जानकर झूठी मत करो। आज दिन तक आपने जितना सुना है उसके अनुसार आप काम करो, व्यापार भी वैसे ही करो, गृहस्थ का काम भी वैसे ही करो, बाल बच्चों के साथ बर्ताव वैसे ही करो, जो आपने सुना है वो सुने हुए काम में माल कमी मत करो, देखो आपको कितना लाभ होता है। आपकी सुनी हुई बात, आपकी आदर दी हुई बात, और आप अच्छी मानते हैं उन बातों को आप नहीं करते, कल्याण हो जाए, ठीक है। आपको भी सत्य देखो तो ठहरना चाहिए, डंडा पड़ना चाहिए। जब आप जान करके भी वे काम नहीं करते जो करना चाहिए, और समझ करके उल्टा चलते हो, तो दंड होना चाहिए, नहीं कल्याण कैसे हो जाएगा। ज्यादा नहीं जानते, अभी समय नहीं है, इतना समझ नहीं है, ठीक बात है, पर जितना जानते उतना तो करो, उतना कंपनी लाओ, व्यापार आदि में लाखों करोड़ रुपया पास में पड़ा है कि भूखा मर जाओगे। अगर झूठ कपट न छोड़ो, जाल साजी न छोड़ो, तो क्या हो जाएगा। मैंने कहा है सज्जनों से कि आगे की चिंता मत करो, आप करते क्या है, ये करने की बात बताओ, एक याद आ गई, असली एक नंबर का पैसा हो वो तो लगाएंगे व्यापार में, झूठ खबर जेल साथी पर और ठगाई से किया वो पैसा लगेगा खाने पीने में, सोचते नहीं, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो पैसा क्या काम आएगा, पर मानते नहीं, बेईमानी का काम लगाए खाने पीने में, असली काम सच्चा वो लगाए व्यापार में। अरे भाई अकल ये आनी चाहिए खाने पीने में, अपने कपड़े में और खाने में, वो पैसा सच्चा पैसा लगाए जिससे बुद्धि शुद्ध हो, विचार ही नहीं है, पैसा इकट्ठा कर, पैसा इकट्ठा, सोचो तो सही, आप स्वयं सोचो। बेईमानी का कैसे है महाराज जी, पैसा तो अपना कमाया हुआ है, वो बेईमानी का कैसे हुआ, मैं शायद चोरी करी है, इंद्रियों कैसे चोरी करी है, कई तरह के झूठ कपट किया है, बेईमानी करी है, उसे कमाया है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, वो पैसा कमाया सच्चा है, उसके वजह से बुद्धि शुद्ध हो गई, उससे अशुद्ध होगी बुद्धि, फिर अशुद्ध होगी तो अशुद्ध बुद्धि होगी, फिर वो शुद्धि चटा देगा, फिर अशुद्धि होगी, फिर अशुद्ध बुद्धि खाए, फिर अशुद्धि होगी, तो पतन कितने भी जाएंगे कैसे उन्नति होगी, स्वयं जो विचार विचार नहीं करते। बहुत थोड़े घर ऐसे लगे हैं जो कि अपनी जान में सच्चा विचार है उसको रहेंगे, जितना झूठ कपट है वो पैसा अलग रखो, वो पैसा खर्च करो, और कम से कम रोटी में और कपड़े में वे पैसा लगाओ, सच्चे पसीने कमाई अच्छी तरह से वो कमाई लगे, सच्चे अपना अंतःकरण जब बिगाड़ दोगे, अपना खान पान बिगाड़ दोगे, तो क्या दशा होगी आपकी, क्या फायदा निकलेगा, वो धनिकता का विषय है। आपसे पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देते बताओ, सच्चे कमाया नहीं, झूठ कपट बेईमानी से कमाया हुआ पैसा है, छिपा करके कमाया हुआ है, जिसमें चोरी करके लिया हुआ है, इनकम टैक्स चोरी करी है, सेल टैक्स की चोरी करी है, जालसाजी करी है, बेईमानी करी है, धोखा दिया है, विश्वासघात किया है, इससे पैसा पैदा किया है, वो पैसा लगाते खाने में, सच्चा पैसा अच्छा पैसा वो लगाते व्यापार में, ऐसा आते कल्याण कैसे हो जाएगा, स्वयं आप सोचोगे कल्याण होगा क्या। मोहनदास जी पटवारी थे, मैं देखा है सच्ची कमाई से काम करते थे, पर वे भी कहते कि अच्छे ब्राह्मणों को मैं दूं तो बुद्धि प्रश्न नहीं हो जाएगा, सही दान देने में संकोच करते थे, और महाराज ऋषि के समय वे कभी अपने घर पर जीवते गुभाजी थी उनकी, और कभी शेर जी की और भोजन करते थे, तो मैंने दोनों समझ लिया, कई दिनों तक केवल पत्ते खाकर रहे जंगल में पत्ते, मेरे को बताया कि मैं निर्वाह कैसे कर सकता हूँ, लाखों करोड़ों रुपया दिया गीता प्रेस में, करोड़ों रुपया दिया है, दूसरा कोई नाव नहीं दिखता ऐसा, दो दो बार करोड़, तीन करोड़, एक करोड़, दो करोड़, हर एक वर्ष में कमा कर रुपया दिए, अरे पत्ते खा करके रहेगा टैक्स देने में कैसे करता हूँ, मेरे साथ में नहीं गई दिन जो सभी साग पर एक लोटे में बनाया उन्होंने खिचड़ी, खिचड़ी बना दी मैं अपने डाल दिया, एक दिन खिलाए एक को, तो कहते भाई ऐसा मैं कर नहीं सकता, क्या क्या गया भाई ना को, और क्या क्या गया हुए, निर्वाह अपना किस तरह शादी से कर सक रहा, किस तरह से सत्ता से काम कमा सकते। उन्होंने एक प्रश्न पूछा, हम जा रहे थे आसाम ब्रह्मपुत्र में गाड़ी चढ़े में जहाज में, तो जा रहे थे गुवाहाटी से, तो उन्होंने पूछा कि मेरे 100, 200, 500 रुपए खर्च होता तो याद नहीं आता, खर्च कर दिया, अरे कभी कभी आठा नहीं देते हैं तो याद आती है, बार बार खटकती है, क्या बात है, लोभ हुए तो ज्यादा खर्च होना कोना चाहिए, और आठाने खर्च हो गया वो याद आता है, सही क्या मैं समझ नहीं सर है, मेरे से प्रश्न किया वो, ये बात नहीं है, कारण क्या है इसका, आपने घूसखोरी में दिया था, आठाना में दिया, घूसखोरी में देना पड़े आपको, डब कर गए, तो वो अन्याय पूर्व दिया गया, आपने अन्याय पूर्व दिया गया, आपके मन में है न्याय का अभिमान, उस अभिमान में टक्कर लगी, इस बात को याद आती है, सौदों से खर्च कोई अभिमान नहीं, कोई विधान नहीं, अभिमान में टक्कर लगती है कि मैं सच्चा आदमी सच्चाई से व्यापार करता हूँ, और ये झूठ कपट में उधर नहीं पड़ी, तो ये अच्छाई का अभिमान है, उसका फल है ये राजी हो गए, आदमी विचार करे अपने विचार पर, ऐसा क्यों पड़ा मान, आठ आने और एक रुपया के वैसे पड़ता है या 100 के 500 का नहीं पड़ता, कारण क्या है, कारण अभिमान है, अभिमान भीतर में, अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, असली बुराई की जड़ है अच्छाई का अभिमान, अच्छे आचरण करो, अच्छे आचरण करते हुए अच्छाई का अभिमान भी चाहिए, बिल्कुल ही सैकड़ों आदमियों में आप देखो जैसे व्यापार करने वालों के जो टैक्स लेने वाले हैं, उन आदमियों ने दिल्ली में कहा और दूसरा आदमी सुना, मेरे को सुनाया कि एक आदमी ऐसा है वो सच्चाई से अमेरिका भक्त है, ऐसा ना हो टैक्स लेने वालों में कितना टैक्स होते है। वो कहता है मेरे पे क्यों उधर असर पड़ा, ये तो राजी हुए, अभिमान में टक्कर लगी आपके, तो अच्छाई का अभिमान है वो बुरे की जड़ है तो अच्छाई पर अच्छाई का अभिमान है ना, तो इस वास्ते आदमी को अपने आचरण में विचार करना चाहिए कि मेरे पर असर क्यों पड़ता है, ये बुरा असर क्यों पड़ता है, रोटी खाते इस देश पाप की खर्च में कितनी शादी कितनी सब सीधा पड़ता अपना, और भी तो पैसा वाला बहुत है, पैसा वाले को कम है क्या, शेर जी ने कहा शेर आदमी हरेक आदमी को विशेष प्रशंसक दे दी करते है, उन्होंने कहा दानवीर आदमी है दानवीर, घर में लाख दो रूपये लाख रुपए नहीं थे, लाख रुपया दान कर दिया चट गीता में, वहां लाख रुपया इतना कर दिया, दानवीर का शेर जी ने कहा दानवीर आदमी है ये, हरेक आदमी ऐसा नहीं होता, अब शरीर शांत हो गया उनका, तो इस तरह से काम करने वाले आदमी है। लच्छी रामी जी मुरोदिया थे, उनकी बातें बताई मना दास जैसी, कपड़ा दे दिया, कपड़ा था नहीं धोती खोल कर दे दी, लंबा कुर्ता पहना जाकर मिस्त्री से मांगा रहे को धोती दे, धोती पहन को चोला पहना हुआ है जो लगा लज्जा नहीं बांध गई, कितने गए आज में कितने आदमी है, लच्छी राम भी मुरोदिया थे, उनके ही बातें सुन लिया सी, एक टांग वाला खड़ा है, एक साइकिल वाला, एक रिक्शे वाला खड़ा है, रिक्शे वाला खड़ा है, उतर क्या क्या बात है, क्या बात समय ऐसा ले आ जा, तू कितना देगा इतना दे दिया, आपको सुन दिया, जान नहीं पहचान नहीं किसी बात नहीं। स्त्री ने कहा कि तुम्हारी स्त्री कष्ट पे है, बच्चा होता नहीं, दुख पा रही है, कहते इसको तो कोई संभाल लेगा, वो दूसरे घर में चले गए, दूसरा आदमी बीमार चले गए, इसको और कोई संभाल लेगा, उसको कौन संभालेगा, कई ऐसी ऐसी उन्होंने कहा यहाँ से कही हुई, एक मकान मंद था उसमें कबूतर लूप है इधर से किसका है, वो नाम खोज करते हुए पता लगे अंग्रेज का है, उस अंग्रेज को जाकर चाबी ला कर कबूतर दिखा, वो क्या कबूतर क्या होता है, इसे आपने कहीं बताया था उद्योग करते हो, ये बिचारे गुब्बार भीतर भी घूम रहा है, गुब्बार बाहर निकल नहीं सकता, अब मम्मी भी बात है कौन ख्याल करे इसका, तो ऐसे बात ऐसे थे आदमी, और गीता प्रेस खरीदा कूड़ा करके देख रही जगह ही है, उसमें एक रुपया उदान दिया पहला साई का एक रुपया श्री राम जी ने, उसमें गीता प्रेस चला है, कैसे कैसे आदमी थे, अब एकदम कितने मिलेगा, एक दूसरे हो तो भी पता नहीं, हम जानते नहीं, परंतु तो बहुत कम मिले नहीं आदमी, दो आदमी लड़ाई आपस में लड़ाई झगड़ा मिटना है, कहते मेरे ऊपर दोनों भाइयों ने कहा ये रेड़ी अंगूठी है, ये मेरे उधर हो तो आप पंचमान है तुम्हारे देंगे, तुम्हारे उधर दूसरे आदमी मैंने कहा हमारे भाई बहन लड़ाई है, वो आप पंच करो कि वो हीरे कमट हीरे अंगूठी मेरे को दो तो आप हम तुम्हारे देंगे तुम्हारे को देंगे, आपने पंच माना दोनों ने पंच मान लिया, लेकर सुनार के पास गया, ऐसा कैसा हीरा दे ऐसी ऐसी गोती वैसी वज्र दी, देखो कभी दिखाना मत सिखाई मत, यो बगाड़ तो मत, देखो मैंने अपने ले ले लिए ऐसा मत कर, तुम्हारे को देते हैं चुप कर दे तुम ले लो बस चुप, तुम्हारे को देते हैं तुम कहना मत किसी में, ठीक है अंगूठी मिल गई दोनों राजी हो गए, फिर से कोई छोरा छोरी का ब्याह हुआ जो पैर कर निकले निकले दोनों देखी, भाई जी एक अंगूठी का अर्थ है तू अर्थ मशीन मशीन अंगूठी पता नहीं पड़ देना हीरे की अंगूठी बनाकर भेज भेज दे दोनों दे दी कौन से घर में खर्च करता है बताओ यहाँ कितने आदमी को बताओ एक दो बताओ सत्संग बताओ नाम लेंगे बताओ समय अपना किया खर्च पंचायती उनकी खरी और घर से पैसा लगा कर दिया शेठ जी ऐसे ही काम बना तत्वांग निकला था उसने बात तत्व बेचने लिखने थे शेठ जी हरिकृष्ण जी में तीनों गीता के विषय में विचार करते थे वे आ गए महाराज विचित्र विचित्र वाली बातें बहुत छोटी छोटी शेठ जी दूध पीते थे नहीं पिए तो उसे संग्रहणी थी दूध से दूर करी संग्रहणी तेज हो जाए वो दूध रात्रि को और वो पीना वो उगा साफ नहीं दुआ या वह लेते थे बाजार की चीज को लेते नहीं थे अब आगे पंचायती वाले उनको देख दूध मिला नहीं तो आप दूध नहीं पिया उनको दूध पिला दिया अब बात तो बहुत मांगोली है आज से दूध है दूध ज्यादा नहीं पर कौन है ऐसा अपने रोग हो जाए कितने समय अपना नहीं पी गए उनको बता दिए दूध ये मेरे सामने की बात है अगर वो काम कर रहे थे समझ आप जाओ से कर देते हुए सत्संग करो हम करेंगे काम कई उनमें कई रुपया आपको बताया था मैं और ये भाई की बात नाथ जी का बेटा नारमा जी थे मामा उसके लड़का थे तो उन्होंने पहले कह दिया भाई जी वे जितना कहे उतना ही दे रहे आपके पास आएगी पंचायती तो वे जितना कहे उतना उधार देना मैं बड़ा राजी होऊंगा मैं प्रसन्नता होगी तो शेर जी ने उसे पूछो कितने रुपया है कल निकाल रुपया होता है साहब क्या नाम था उसका नारमदी बेटा था नारमदी थे मामा उसे बेटा था छोटा था भाई जी कहते शेर जी को जाकर बड़ी खुशी आ गई बहते दिया वे कह रहे थे मारा इतना रुपया होता नहीं कि आप लिखाया ना ये लिखा कुछ तो कम करेंगे इस बार कम है तुम्हारा आ जाए अपना नहीं लिखा दिया उसने कह रहे भाई जी ने कह दिया मैं नहीं लूंगा वो कह ज्यादा मैं नहीं लूंगा अब क्या करे तो कहा तुम सत्संग में जाते हो लगा दिया दान पढ़ने में ऐसी पंचायती होती महाराज ये कोई बात कोई बड़ी भारी नहीं है मामूली सी है और किन की हिम्मत है इनमें करने वाला कोई हो तो बताओ भाई तो ऐसे ऐसे भाई अपने मैं देखे ऐसे मेरे सामने देखे हुए हैं सत्य एक साथ कितना बताओ करते थे वो जो बताई आपको बात मैं बांकुड़ा जिला में काल पड़ा हुआ था 120-125 थे इस जगह कीर्तन खोल दिए चावल ले जाओ कीर्तन कर जाओ 1.5 घंटा 2 घंटा कर दो कीर्तन चावल ले जाओ दिन सीमन तो पूछा कि उन्होंने कितना खरो खर्च छोटे भाई हरिकृष्ण जी भी थे उनसे पूछा कि कितना विचार किया है इतना देर 1500 जगह कीर्तन करते हैं कितने आदमी अवसरों को सवा देना कब तक दोगे कहते हैं उनकी दशा है जैसी हमारी हो जब तक याद है हरिकृष्ण जी का अवसर मैं तो कलकत्ते में कैसी बात करते है रात्रि मंत्र ठहरे लोग बंगाली करते हुए आपने जिले को जिला दिया बड़ी महिमा करी प्रशंसा करी शेर जी ने कहा कि हम मारवाड़ से आए और यहाँ बंगाल में कमाया वो पूरा धन खर्च नहीं किया है वो जब धन पूरा खर्च कर दे तब तो हमारा है ही नहीं बंगाल का ही है आपका घर से यहाँ से लिया यहाँ खर्च कर दिया ये मैं क्या करते हूँ मेहमान तुम करोगे हमें लावे फिर मारवाड़ से लावे वो आप लगाओ तब कह बेमार हमारे दुकान लगाया हमने यहाँ कमाया जितने लगाया नहीं है मेरे को आश्चर्य कैसी कैसी बात पैदा होती है ऐसी कई बातें सुनी गीता लिखनी थी गीता मेरे को सब जाओ पंचायती में रह गए पैदा पंचायती कोडी पैदा नहीं समय ऐसा दिया गीता का शुद्ध करने का, गीता लिखने का, ऐसे ऐसे काम किए, ऐसे आप करो तो आज आप उत्साही आदमी हो, करो कर सकते हो, कोई टेंस हो किसी भी आफत हो तो उसी आफत दूर करो। वो सुना एक आदमी आया, मारे भाई है लखपति करोड़पति है, पर काम धंधा नहीं। मैं काम बदा ना कोई बताओ, कब से कब काम धंधा तो बताओ, कैसा हमारी जगह नहीं है, यहाँ जगह नहीं है। शेठ जी ने कहो, शेठ जी कहो ये ऐसे आए हैं, देखो पूछो ऐसे घर पर है नहीं। वह भी 100 रुपया दिया, क्या 100 रुपया देखो भेजो, अन्न तो ले, अन्न तो खावे उसे, और ये देने की बात नहीं है, देने उसे ले लेंगे, जब होता तब ले लेंगे, और हमने तो अपने घर खर्चे में किया, घर खर्चे में लग गया, कोई लेने जरूर नहीं, उधार देते नहीं, देव तो लेने मानता नहीं तो दिया वो कैसे लेंगे, तुम्हारी जैसे हमने घर से में लिखा, हमने हमने उधार नहीं दिया है, देव तो ले लेंगे। असर पड़ा मेरे पर, कैसे आदि नहीं हुए। चूरू में जो मैत्रों का मकान जल गया था, चूरू में मेघवाला का मकान जल गए, जैसा राम जी पंडित थे उन्होंने मर्ज कराओ, सबके मकान बनाए हुए, फिर पूछ गए मकान बनाए, मकान बनाए फिर जल गए, फिर जल गए फिर भाई फिर जलाया, तो वे जैसा राम ने कहा महाराज भगवान को इष्ट नहीं है, इनका मकान बना देना इष्ट नहीं है, भगवान तो जला देते है, कहते अपने जलाओ, अरे भगवान जलाओ, अपने बनाओ भगवान जलाओ, बनाओ अपने बनाओ, जलाते कहो भगवान करो, बनाते कहो अपने करो, फिर बनाओ, दो बार बनाओ, तीन बार बनाओ, तीन बार चार बार बनाया, फिर बना दे दो, फिर जल जा फिर बना दे दो। कौन करेगा निर्णय, क्यों कर रहा भाई, भगवान की मर्जी नहीं चाहे, बनाने वालों ने कहा जैसा राम जी पंडित है, उन्हें कहा कि महाराज भगवान की मर्जी नहीं है, निजात नहीं हूँ भगवान, नहीं अपन अपन तो अपन काम करो, भगवान अपना काम करो, अपना काम अपने को करो, जय दया दिए उसने अपनाए हुए पिता पेश है। ये यहाँ महाराज बड़ा इतिहास के जैसी पढ़ने की बात है, पुस्तक लगाई है करेंगे ठीक तरह से, चौंत को ठेक गया चला गया है, उस पर भी असर पड़ा कि यहाँ अपना खोलेंगे, ऐसे अपने अपने जैसा अनुवाद अनुवाद करेंगे, उस आदमी को रहने के लिए मकान देने वाला क्या थे, तो था कमरे कंपनी दे देंगे, यहाँ के आदमी ने 1-2 लाख कम ले लेंगे, सुना तो ऐसी हिम्मत कहाँ है, हरेक में नहीं होती, हरेक भी बिके तो 1-2 लाख ज्यादा लेगा, ज्यादा ले ले, ले कम कर देंगे, मैंने कहा यहाँ बनाएंगे, यहाँ रहेंगे, यहाँ अनुवाद कराएंगे, यहाँ वालों ने बहुत बड़ा काम किया है, यहाँ वालों ने बहुत बड़ा काम बड़े उत्साह से किया, इस बात है नहीं, ये भी बात कही कि ये मकान देगा है 1 लाख रूपए कम है तो कोई बात नहीं, कम ले लेंगे, गीता प्रेस में ला रहे, ये हरेक की बात नहीं मिलेगी, लेने वाला ग्राहक मिल गया तो ले ज्यादा, ये तो खरीदना है ही, उत्साह होता है, इस बार मन में आती है क्या करें, हमें जाने का दिन आ गया, ये तो सुनने वाले से कहाँ मिलते हैं, ऑलरेडी मिलते हैं, पर तो उत्साह ही आदमी खर्च कर सकते हैं, निर्णय तो खर्च कर बुरा लगता है हमारे खर्च कर भाई, यहाँ क्यों खर्च कर दो, निरर्थक दर्शन लक्ष्मी आदर करो, उत्साह से काम करो, आप हमारे उत्साह आता है, हमारे बहुत मन में आती उत्साह, सुना परमार्थिक उत्साह चाहिए परमात्मा को, आज कभी याद में आए, आप लोग पूछो वही बात, आपको सुनने में जो बात सुनाओ, उत्साह रखो उत्साह भाई, समय है समय, ये बात याद रखो कि मनुष्य शरीर में दुर्लभ है, लाखों करोड़ों 84 लाख जोड़े में एक मनुष्य जन्म, एक मनुष्य जन्म में भी सत्संग की बातें कितनी की बात मिलती है वो समय, और वो समय जिसमें मिली हुई बातें वे काम में नहीं लाओगे तो कब मिलेगी, कब करोगे, कब लाओगे काम में? तत्परता से उत्साह से लाओ, काम करो, घाटा नहीं लगेगा। घाटा यार, घाटा आप परवाही नहीं करते हो, खर्चा करते हो, पैदा करते हो। आप देखो जवान जवान आदमी है, बूढ़ा आदमी नहीं मिलेगा, वो बहुत थोड़ा मिलेगा। बूढ़े आदमी बहुत कम है, देश में बैठे है, देश में बैठा है, जवान कम काम कर रहे। यू कौन है सोचा क्या क्या बोलना है? हमारे पिताजी कहते हैं कि जो कोई भी अच्छा काम करता है उसमें भगवान ही भगवान की लीला ही है, अगर कोई एकदम हत्या करता है तो क्या वो भी भगवान की लीला ही है? कहते हैं हमारे पिताजी ने पूछा है कि जो अच्छा काम करते हैं वो तो भगवान करते हैं, और कोई बुरा काम होता है तो वो भी भगवान ही करवाते हैं क्या? भगवान ही करते हैं, भगवान ही करवाते। ये बात कही थी विश्वास, भगवान ही करवाते। तुम खाओ ही मत, पीओ ही मत, काम मत करो, भगवान करा लेंगे। भोजन मत करो, भगवान की मर्जी करा देंगे। पानी मत पियो, भगवान मर्जी पिला देंगे। जब पापी भगवान खराब है तो पानी नहीं पाएंगे भगवान, रोटी नहीं खरा ले, पाप परवान नहीं करा दे। अर्जुन ने पूछा है 30 अध्याय के 35-37 श्लोक में, 35 बात कहना प्रयोग पापम चर्वी पुरुष। मनुष्य पाप का आचरण करता है, कौन करवाता है? ये 30 अध्याय श्लोक कितना भाई? 36 का श्लोक तो 30 अध्याय में लिख लेना, पढ़ लेना वहाँ। अथ केना प्रयोग तो यम पापम चरति पुरुष, किससे प्रेरित हो पाप का आचरण? अनिच्छन भी वो पाप करना चाहता नहीं, क्यों? पाप का फल दुख होता है, इस वास्ते पाप करना चाहता नहीं। तो कौन से कान पकड़ के पाप करवा लेता है? तो वे उत्तर दिया, काम ऐसा क्रोधे सर दोष होता, भगवान नहीं करते काम ऐसा क्रोधे, साफ उत्तर दिया है। 10 श्लोक है, 36 अध्याय और 36वां श्लोक। 36वां श्लोक काम ऐसा क्रोध देगा? 35वां श्लोक 30 अध्याय का 36वां श्लोक 30 अध्याय 36वां। पाप करने पड़े, साधक शुद्ध पढ़ लो, तत्व विशेष पढ़ लो, कोई पढ़ लो, पाप भगवान करवाते है ये नहीं है। ना पाप की प्रकृति कराती है, ना पाप करवाती, पाप कराती है तुम्हारी लोभ की भक्ति। काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण शुद्ध महासुरो महापाव वैद्यनम, ये वैर यहाँ वैर ये है। 36वां श्लोक देख लें, 36वां 30 अध्याय 36 याद कर। कौन सा अध्याय, कौन सा श्लोक? पाप कौन करवाता है? देखो भाई, मौका है, मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने कृपा कर दिया है, फिर आप लोगों में तो उत्साह है। भगवान सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, भगवान के नाम का लेना चिंतन, हरदम भगवान के नाम का लोग चिंतन करो। अरे पुस्तक अच्छी पुस्तक है, रोजीना घंटा घंटा डेढ़ घंटा रोजीना लगाओ, रात्रि को लगा दो, समय तुम्हारा कमाने का उस मत करो, रात्रि में लगा दो, थोड़े बातचीत कम करो, घंटा डेढ़ घंटा अच्छी पुस्तक पढ़ो। तत्ववेद नहीं पढ़ने का असर होता है, ऐसा क्यों आदमी ने कहा है, इस बात कहता हूँ मैं, इससे फर्क पड़ता है तुम्हारे। और अभी लिखी है इनको पूछ लो, ये कहते हैं कि महाराज अभी लिखी जिसे पहली वाली फीकी मालूम देती है, राजेंद्र जी पर अभी लिखी पुस्तकों के सामने तत्ववेद जी का कोई लेख लिखते है वो खेल देख फीका दिखता है, ये लिखा है, ये लिखते है हमारे। ऐसी पुस्तक है आप लोग पढ़ो, मेरे को दूसरा कह देता है तब चेत होता है, जो भी मैं ठीक है समझता हूँ, इतना विश्वास नहीं है इसको। क्या मेरी बात पर मेरे को विश्वास नहीं होता है। विश्वास करना चाहिए शब्द कहते हैं, परंतु मेरी बात पर होती है, दूसरा मिल जाए तो बस बल मिलता है, बल मिलता है। बात ठीक है, आप ठीक कहते हो ना, ठीक है, नहीं तो हम भी ऐसा ऐसे ही है। ये लिखता है ऐसी बातें है, तीन पुस्तक निकली है, गीता पर पूरी टीका लिखी है दीदी, अभी आई है ये तीसरा भाग जो अभी देखे तेरे फीका दी गए, ये अभी आया भाग, यहाँ आने के बाद यहाँ सूर्य आने के बाद मिला है सब कर गए, अभी आया पढ़ो आप, पढ़ कर देखो, इन अध्ययन करो और नाम जप करो, कीर्तन करो, पाप सुनो, देखो आपको मिली सदा होती है, जरूर मिली सदा होती है। हमारे तो सत्संग से लाभ हुआ भाई, हमने सुना है सत्संग सुनने से लाभ हुआ है। मेरे को कोई पूछे तुम्हारा लाभ किस वक्त ज्यादा हुआ, तो हम इतनी उम्र पाई जिसमें उम्र में लाभ किससे ज्यादा हुआ, तो मैं किससे कह सकता हूँ सत्संग से, संतों की सत्संग करी उनकी बातें सुनी उनसे लाभ हुआ, पढ़ाई करी पढ़ाई से इतना लाभ नहीं हुआ, पढ़ाई भी करी पढ़ाई से लाभ नहीं मिलता हुआ, जितना सत्संग से लाभ हुआ है। भीतर की गांठें खुलती है एकदम सत्संग से। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2055 10 जनवरी 1999 को प्रातः लगभग 9 बजे से सूरत में हुआ। राम।